wychowałem się na ulic. Ciągle poza domem, zjedzenie okolic. Zapomniany próg z daleka od stolic. Także osiedlowy tryb to mój trzeci rodzic. Wychowałem się na ulic. Ciągle poza domem, zjedzenie okolic. Zapomniany próg z daleka od stolic. Także osiedlowy tryb to mój trzeci rodzic. W domu miałem sporo ciepła, ale z tylu was usiedli ze mnie i nie uciekła. Może czasem była bieda, ale nie widziałem piekła. Teraz dzięki temu wiem, że to poważny temat i że nie każdy zawodnik to przetrwa. Bańka pękła, rodzice te zasady we mnie wpijali jak wiertła. By stale robić swoje, byle nadzieja nie więdła. Mówiłem im to proste, odpowiedź była błędna. Potem był błąd młodzieńczy, a substancja ciekła. Żyglałem w kolorach tęczy, kiedy mnie woda siekła. Gdy wracałem porobiony, mama była wściekła. Chciałem to zabić, zabić ból, sprawić to w pizdu. Strzelcy w król, full wypalony gwizdku. Długie godziny na boisku, trzustka na szóstkę i wuchta propsów u wlefistów. Wychowałem się na ulic, ciągle poza domem, zjedzenie okolic. Zapomniany próg z daleka od stolic, także osiedlowy tryb to mój trzeci rodzic. Wychowałem się na ulic, ciągle poza domem, zjedzenie okolic. Zapomniany próg z daleka od stolic, także osiedlowy tryb to mój trzeci rodzic. Mały Sajdos zawsze był z brata dumny. Pusta lodówa, ten wypad na jumy. Parę lat później dalej widok smutny. Widział jak wciągali z parapetu grudy. Młody chłopak chudy, walkman na albumy. Dzielił pokój, odpalał kolumny. Szpącił podbit brudny. Linijki z serca szczera, prawda nie Comedy Central. Wokalu agresja, nie gra na komercha. Mówiłem jak chcesz to mnie skreślaj. Wyrosłem na ludzi choć wcześniak. Wyrzeźbiony ze smutku do szczęścia. Koledzy propsy za potencjał. Nie zbaczam story, wciąż wizja. Na karku dwuciecha, ja nadal na ścieżkach przedstawiam obraz społeczeństwa. Żorskie nawyki, nie Cambridge. Przy mnie nigdy ziomal nie będziesz pierwszy. Jak gryzę flow, to grube kęsy. Masz tutaj przykład, czysty autentyk marzenia od zawsze. Piskać koncerty i szczerze mam w chuju cały ten prestiż. Nie mówię, że jestem najlepszy. Nie wpadłem na sezon, tego możesz być pewny. Wychowałem się na ulic. Ciągle poza domem, zjedzenie okolic. Zapomniany próg z daleka od stolic. Także osiedlowy tryb to mój trzeci rodzic. Wychowałem się na ulic. Ciągle poza domem, zjedzenie okolic. Zapomniany próg z daleka od stolic. Także osiedlowy tryb to mój trzeci rodzic. I find myself.